پیارے پاپا جان، آپ کے نزدیک مدنی تربیتی کورس کی کیا اہمیت ہے؟ مدنی تربیت میں الحمدللہ کئی فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، اور جس میں فرض علوم سیکھنے کو ملے وہ الحمدللہ اس کی تعریف اور توصیف کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک سیکھنے کو ملتا ہے اس میں، اور قرآن کی ایک آیت تو یاد کرنا فرض عین ہے، صحیح یاد کرنا مخارج کے ساتھ، جو انہیں شریعت کا تقاضا کے معنی فاسد نہ ہو ایسا یاد کرنا، اور کئی مہلکات بھی اس میں شامل ہے جن کو سکھایا جاتا ہے۔ ان میں قافلوں میں سفر کی بھی تربیت ہو جاتی ہے، اور کئی سائے بھائی ایسے ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ ماحول سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا ماڈرن ہوتے ہیں، تربیتی کورس کے شوق میں جب وہ آ جاتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تربیتی کورس ہے۔ اس میں بھی میری تو یہی خواہش ہے کہ ہر اسلامی بھائی تربیتی کورس بھی کرے، اور مدنی قافلہ کورس کا جب اہل ٹھہرے تو وہ بھی کر لے، کیونکہ مدنی قافلہ کورس کی کچھ شرائط تربیتی کورس کے مقابلے میں ہیں، تو وہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں چھوٹے بڑے وہ سب کے سب قافلہ مدنی قافلہ کورس تو کریں ہی کریں، یہ میری خواہش ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔